zaciśnięty w tramwaju ponad wszelką miarę, z przygniecioną nogą grubej baby ciężarem, tak co dnia. To się wreszcie zdobyłem kurs prawa jazdy, szybko ukończyłem. Na placu manewrowym stoją kije wśród publiki, a w garażach mechanicy cofają liczniki. Kierownik w okularach siwy się przechadza i swoim pracownikom dorobić nie przeszkadza. Prawo jazdy! Prawo jazdy! Prawo jazdy! Prawo jazdy! Dzień dobry, nazywam się taki, taki, tak. Mam przyjemność z państwem egzamin przeprowadzać, ale lepiej jest jednak od razu zapłacić, bo w sumie kto nie płaci, ten tylko czas swój traci. Znam tu wszystkich egzaminatorów na BEMA, przekupnych, nieprzekupnych, ale nieprzekupnych nie ma, to listopad. Wszyscy założyli ciepłe swetry, źle stanąłeś za blisko 4 mm. Prawo jazdy! Prawo jazdy! Prawo jazdy! Prawo jazdy! Chuj wam w dupę. Na placu manewrowym trochę słońca promieniami, ogrzani w nerwach, częstują się fajkami. Patrzy, widzę, ta laska ubrana modnie ponownie musi przyjść tu za 3 tygodnie. Dokładnie, precyzyjnie tego wymagamy. Z lewej do prawej i tyłem zajeżdżamy. Ogólnie kobitki mają większe szanse poocierać się można w czasie jazdy miastem. Prawo jazdy! Prawo jazdy! Prawo jazdy! Prawo jazdy! Co za praca cholerna, tak przez życie całe gapić się, czy ktoś równo jedzie Fiatem małym. Dlatego pod wieczór trzeba dodać gazu. Z mechanikiem pół litry da się zrobić w garażu. Tu masz 4 nazwiska, 3 są do oblania, lecz ten 4 już wcześniej załatwiłby zdawać. Za to, co mi zapłacił, kupię sobie w kratę spodnie. W urzędzie dzielnicowym proszę być za 2 tygodnie! 2 tygodnie! Bum!